خود رهبانیت تند پارا عامل مقدر دے چه امدغا ابتدعو دے او دارستنے ابتدعو پا حقیبانی دلیل دے نو ابتدعو رهبانیتا وابتدعو رهبانیتا جورا کرے وا دی عیسایانو او دی متبعین عیسا او دی متبعین انجیل کرے وا رهبانیتا ابتدعوها جوڑا کریوا دا رهبانیت دی دزانا ما نو فرض کرے دا رهبانیت پا دوی بانے او سوال را ہے چا اللہ پہ نو فرض کرے نو دی ولی جوڑا کرا جدی بدتیانو پا دے کی مقصد سو نوائی چا الا ابتغاء لیکن ابتدعوها ابتغاء رضوان اللہ الا دا لیکن پا مانا دے لیکن ابتدعوها ابتغاء رضوان اللہ لیکن دی جوڑا کروا پا طلب در ازاد اللہ کی اخبر خیال ذی خیال داو چی پدی با مونگ نا اللہ راضی شی با ابتدا کی دی دا رہبانیت ایجاد دا دنیا دا جمع کول دا پارا نو کرے دا خپل دولت دا جمع زیادول دا پارا دا بدت نو جوڑ کرے دا نفس پرستے دا پارا نو جوڑ کرے با دنیا کی دا نفس پرستے دا پارا نو جوڑ کرے دا اللہ دا رضا دا پر جوڑ کرے دا مبتدعین مخلصین پخپل بدعت کے نفس پرست اور مادہ پرست اور دنیا پرست نو پخپل بدعت کے پا ابتدا کے خوکا پا اخلاص بنیم سرے بدعت کئی نہم گناہ دا نیک عمل یوازی پا اخلاص خویو عمل نیک نگرزی نیک عمل با علا گرزی چیو ایمان وی ادریم اخلاص وی اللہ در ازاد پارا کئی ادریم اتباع سنتی دا انبیاء و دا طریق مطابق دا ہر نبی امتی چیوینو آغد اخفل نبی دا طریق مطابق کئی علا با حقا عمل عمل صالح گرزی تو دی پا اخلاص بنی دا ایجاد کرے ہو لیکن دا پیغمبر دا طریقے مطابق نہ ہو دا اللہ دا خود لشوی طریقے خلاف ہو دا طریقہ اللہ ورطا نہ ہو خود لیا ہو نئے پیغمبر خود لیا ہو لہذا دی اخلاص باوجود دیتا پا اغبدت کی رہبانیت کی اس قسم اجر نہ ملاوے دے ہو لیکن فما رعوها حق رعایتها فما قاموا بها حق القیام در رہبانیت حق پا صحیح معنوں کے ادا نکڑے شو او داد دنیا دا جمع کولو مراکز اگر زدل نظرانی او شکرانی رامات شوی او راہبانو او راہباتو بیوز جن تیرو چی منگ دا اللہ نا یریگو او نفس کشی کو زان اخپل وجنو او نفس چی دے تابع کو او زمونگا پخا ارادہ دا چی منگ با بدکاری نکو نسمو دا پس دا دا بدکارے اڈے جوڑی شوئے ذکر چھے انسانی طبیعت دا دے چھے علاقان و جنے کے یوزے بھی نگناہ تکی انسان اللہ کمزور ہے پیدا کر دی وجہ نہ خوش شریعت وہی چھے دا دے یوزے نہیں او دی یوزے اسے دل راہبان اور راہباتی بعض خضوے چھے منگ دنیا پریخے دا او بعض سروے چھے منگ دنیا پریخے دا نوح انسانان نو گناہ وتی اوسو نو نتیجہ دارا چا سمودا پس دا بالکل دا بدکار ادی جوڑی شو دراہبان و دراہبات و بمنز او دولت با خلق را غنڈاو چی وی بے چی دا خزبرگان دی او دنیا پریخ دا او دلتا ناس دی نجدیل دمرا سمرا دیر شکرانا ورکی او دمرا تحفا والا ورکی نو دا با اللہ با دیر خوشحالی کی نو نتیجہ دادا چی دراہبانو پا مراکز کی دا دولت امبارو نا پراتو مولانا مودودی لکھلی دیدی یو کتاب کا حوالہ کہ دا فرانس کو حکومت کے یو وقت دا سے راغلے ہو ان یو وقت دا سے ہم راغلے ہو کہ خزانہ خالی وا او دا راہبان ہو خانقاہو نا دا خزانے نا ڈکو دا حکومت آغی نبا قرضہ آغستا کہ منگلہ دا خپل دا کم چتا سو مال جمع کرے دے حکومت خزانہ خالی شوئے دا و نظام حکومت نہ چلی دی حکومت بہتا محتاج ہو دا دنیا دارے مراکز دا نہ جوڑ شو او دا بدکارے اڑی جوڑی شوئے نہ دا دے مطلب دا فما روحا حقا رعایا مگر اول سر کی نہ دا دنیا دا پار دا کار شروع کرے ہو او نہ دے بدکارے دا پارا شروع کرے ہو بلکہ دے گناہ نہ دے بچ کے دو دا پارا کرے کہ منگ دے گناہ ہونا نہ بچ او دین مخلصین پر دے بیدت نہ دا دے گناہ ہونا شو یو بیدت بجائے خود گناہ دا اگرچہ پاغی پیسی نہ گٹی بلکہ خپلے پیسی پہ لگائے ام گناہ دا اور دیم پا بیدت بنی پیسے گٹی اور پا بیدت بنی دنیا جمع کئی نیک نشد دوش اور کمال اور دنیا پہ نہ گٹی ام گناہ دا کہ خپلے پیسے لگائی پا بیدت بنی نا ام گناہ دا ندیخ پا دو گناہوں کی مبتلا شو یو بیدت ہو اور دیم پا بیدت بنی دنیا گٹل لکه یوا گناہ دا ابل پا گناہ پیسی گٹی ریک نشد دو شد دادے مطلب ہو او دادے مفسرین و عمدہ مطلب بیان کرے رہے چیدہ کمماتا تا حوالہ ورکرلا اور گدی نشین اور قبوری شریعت والا کا اخوا دے خواوین لگیا مئی فزہ پریدہ علماء راسخین نا ازدکا دا قرآن تفسیرو او بعض مخلصین و علماء هم سوا دا گدی نشین و دا قبوری شریعت والون علاوہ بعض مخلصین او موحدین او محققین علماء هم دلی آیت پا تشریح کے غلطی شوئے دا و پاغیب ہم نے دوکہ کے دے او قبوری شریعت والا خو خیر داغی خبر لخص اعتبار نشتا او بعض قبوری شریعت والا ندی محققین دی او خطا شوی دی دلی دی آیتن و معنی هم دادا چکم دی اکابر و مفسرین و کرے گا البحر المحیط والا وائی چو رہبانیتن ابتدعوا رهبانية ابتدعوها وأحدثوها من عند أنفسهم وانتساب رهبانية بفعل مزمر يفسره الظاهر لكشاف ويو البحر المحيط ويو إلا ابتغاء رضوان الله بالتشريك ابن جریر او کشاف او قرطبی او بحر محیط در سلور والو لکھ لی الاستثناء منقطع والتقدير ولكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله او دا طریقی دی ولی جوڑی کری وی وذالک ان ملوکهم غیروا وبدلوا وبقی نفر قلیل فترهبوا وتبتلوا وقال قتادة الرهبانية التي ابتدعوها رفض النساء واتخاذ الصوامع وفي خبر مرفوع هي لحوقهم بالبراري والجبال فما رعوها حق رعايتها اے فما قاموا بها حق القيام وانما تسببوا بالترهب الى طلب الرياسه على الناس واكل اموالهم كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل الى آخر الآیات. قرطبی وئی چی دا مطلب دے بادشاہانو دین بدل کرے ہو دنیا پا آخرت مخ کے کرے ہو پا دنیا کے منہمک شوی ہو عیاشی اختیار کرے ہو فسق و فجور پا سیلاب کے بیدلی ہو معاشرہ حد نہ زیادہ خراب شوے گا نسلک کسانو کہ اغا نیکانو اغا خدا ترسو اغا آخرت و تیادو اغا دی فسق و فجور نہ متنفیرو نفرت کو او دا مادہ پرستی او دنیا پرستی دولت پرستی دای خوخه نوا نوخه خلقو خو پر زید دی چی دی ناستوے او دی بدکارے مقابلہ کولے دی بدے مقابلہ کولے دعوت جاری ساتلے وے امر بالمعروف کرے وے نہی عن المنکر کرے وے واز و نصیت کرے وے او خپل ایمان و عمل محفوظ ساتلے وے ذری گندگئے نا ندا بواقی لوی اولیاء اللہ خودی بے حمت اشو ہو مخلصین خو بے حمت اشو ندی رہبانیت اختیار کو خلقنا جدا شو غارونوں کے اپا سہراغانوں کے ناستب او زان لا صوبعی او خلوت خانے جوڑے کرے او سوک دا غرونو پا غارونو کے پرے وطن او دا خضو نا جدا شو خلقو نا جدا شو دا اللہ نعمتو نا پزان بانی حرام کرن غسل میں نہ کہو خوراک سکاک میں نہ کہو حتی چی دا مور و پلار ملاقات بھی ہم نہ کہو ودا ہم دنیا داری دا او خزی که دا چا نکاح کرے انو دا غصی پری خودی یا کچا نو کرے انو نکاح یا رکاونا دا دیر کسان پدی طریقہ دا نگے نزان اچ کرے ہو او وجلی ہو اوی بیچ پدی مگن اللہ راضی کی او دا خبرہ پا اخلاص کرے ہو خدا دے چھے بیدت ہو دا مراد دے ندی وجن رسول اللہ فرمائی ابو سعید خدری روایت کئی کہ ان رجلن جاءہو فقال اوسني فقال سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلك فقال اوصيك بتقوى الله فانه راس كل شيء وعليك بالجهاد فانه رهبانيه الاسلام وعليك بذكر الله فانه روحك في السماء وذكرك في الارض مسند احمد بن حنبل جلد 3 دریم جلد صفحہ 82 دا حوالی دا اغی مسند احمد دی چی اغا پا مصر کی پا مطبع حلبی کی چاپ شوے ہو اور اشپگو جلدوں کے لئے اس نا مسند احمد نوے نوے نسخے رہا ہوتی دی اور حافظ ابن کثیر دا مسند احمد پا حوالہ نقل کرے ہو وما دا مستن احمد کی فخبل اکو تو کہ حوالہ خو ابن کثیر ور کرے نا خو کلا خو سڑے پا حوالہ کی خطا کی گئی امو نو اصل کتاب کہ سری سر موجود ہی نو کوشش کئی کہ آغا اصل کتاب کے انبیاء اگوری نو اصل کتاب کے ہم موجود ابن کثیر حوالہ صحیح ور کرے ابو سعید وئی چی ماتا یو سرے راغ ہے ابو سعید خدری وئی صحابی دے ما تا یو سرے را رہے اور آتوی چھ سیب تو یو صحابی نو ما تا سا وصیتو کا اور ما تا سا نصیحتو کا جزا پہ عملو کو میں ابو سعید وی چھ تا زمان دا اغا تا پوسو کو چھ کن تا پوس استانا مخ کی ما پا خبلا دا رسول اللہ نہ کرے ہو در رسول اللہ چی رات سویلیو نو وزب آغا تا تا بیان کم در رسول اللہ در بہتر وصیت غزن شم کو در آغا وصیت داو چی رسول اللہ رات ویلیو جزت آتا وصیت او نصیحت قوم در تقوی چی متقی اسے گا پرہزگار اسے گا او تقوی پابندی کوا او دا تقوی مطلب میں تا تسو سوزیہ کی بیان کرے رہے خط تفصیل سرا او حدل للمتقین کی مجکم بیان کرے او اغا مستحضر ساتا ذکر دا تقوی دا ہر نیکے سر دے فَإِنَّهُ رَاسُ كُلِّ شَئِن دا ہر نیکے جلہ او زیلہ او سر او چینا تقوی دا او دیم وصیت زما تا تا دا دے دا خوشتا دا نفت اصلاح دا پارا تقوی دا او کلمہ جامعہ دا طول دین بنی عمل پا تقوی کی شامل دے او دیم وصیت دا کوما چی وعلیک بالجہاد لازم کا پزان بنی جہاد دے جہاد عادت جوڑ کر جہاد کوا دا دن دا غلبے دا پارا کوشش مپرے دا ذکر چے دا جہاد دا پا اسلام کی رہبانیت دے اسلامی رہبانیت دا جہاد دے ذکر چے راہبان و رہبانیت کرے او دا زانتا دا تکلیف رسول دا پارا دا پا جہاد کے ہم زانتا دیر تکلیف رسول خدا تکلیف دا سنت مطابق ہی دا تکلیف دا جہاد دا پا رہی او دا تکلیف مسنون طریقہ بندی دا جہاد خو تکلیف نم دا تکلیف دے نم دا محنت دے جہاد خو محنت تا ہوئی جہاد مشقت تا ہوئی اور راہبان ام دیر محنت کہو واغی پا بیدت پا طریقہ کہو دا الٹا لینے کے دینے پڑ گئے دا ثواب پزے بدا عذاب گرفت مستحق شو ځان یې ستړی کړو سو ملاویږي هم نو دا ډېر بدبخته وو. او چې په جهاد ځان ستړی کړي جهاد کې هم کله ډوډۍ ملاوي که نه ملاویږي دا لوږه او تنده تېره کړي او دا محنت او تکلیفونه او سختۍ برداشت کړي خو په میدان جهاد کړي نو دا زما په امت کې او په اسلام کې قائم دے پا مقام در رحبانیت کی او دق رحبانیت دے دا دا خدا ترسائی مسنون طریقہ دا خدا مسنون رحبانیت دے دا آغا بیدتی ننے او درین وصیت تا تا دا قومان چا اللہ ڈیر ڈیر یادوا وعلیکا بے ذکر اللہ ذکر کا ود اللہ و ذکر دا ستا روح دے ستا پدی کستا سادہ یعنی پدی کستا ایمانی جن دے پاسمان کی او دا ذکر پوجا پزمکہ کی بمستا شہرت کی گی خلق خلقوں کے مقبول بہنشے خو نیت نا مقبولیت نکوا مکوا خو مقبول بشی خلق بدے صفتو نا کئی خلق بدے تا دعا گانے کئی پس ذکر بستا نم جن دے شی پا دنیا کے او آسمان کی بہمستا شہرتی نو تقوی جہاد او ذکر تقوی جہاد ذکر دا سے نکاتی پروگرام دے دا سے نکاتی ایجنڈا دا دا ایجنڈا پورا کوا تقوا سر تر سوا جہاد کوا اللہ یادوا رسول اللہ ابو سعید توی زما استا تا دا وصیت دا ابو سعید ما غسری تا دا وی چتا تا زما دا وصیت مسند احمد ابن حنبل کے بلا صفحہ کی جلد 3 صفحہ 266 کے او دا مخکد حدیث کو صفت جلد 3 صفحہ 82 کیوں دعا کے ام صفحہ کیوں او دا بل روایت جلد 3 صفحہ 262 کے دے 266 کے دے 288 پہ تو اور راوی دے دی بل حدیث انس ابن مالک دے کہ ان النبی قال لکل نبی رہبانیتن ورهبانیت هذه الامة الجهاد في سبيل الله عز وجل دا هر پیغمبر پا دن کے رهبانیت موجود ہو سو مطلب رهبانیت خو بدت دے نو دا هر پیغمبر پا دن کے بدت موجود ہو لغوی معنی اخلی لغت کے رهبانیت ماخوذ دے دا رهبت امت اور رہبتن مانا یرا لکا و ایا فرہبون زمانہ او یرے گے رہبانیت مانا دا خدا ترسے طریقے دا اللہ دا یرے طریقے دا ہر پیغمبر پر دن کے وے اور زمانہ امت مسلمہ رہبانیت زما دا امت مسلمہ کی دا یری او دا خدا ترسی طریقی او دا فقیرے او دا درویشے طریقی جہاد دے مجاہدم دا غصی فقیر و درویش گرزی پر سہراگانوں کی کل اگے وی او کل موڑ وی کل تگے وی او کل اوبو ملا اسی کل وصر جامع پورا ہی کل اخ پہ ابلی ذکر چی جہاد دے نو کله وتا سامان خملاو شي او کله رو ملاو نشي دا څه ځای کې راګیر شي چې ډوډۍ هم نه ملاوي اوبه نه ملاوي نو دقه یو د فقیرې او د درویشې ژوند شو خدا مسنون دی دا بدعت نه دی بس په جهاد کې ګرځا خوا جهاد د جنگ په شکل کی وی خوا جهاد د تبلیغ په شکل کی وی خواہ جہاد دعوت پہ شکل کی وی خواہ جہاد طالب علمے پہ شکل کی وی طالبان امدغ سے پریشان حال گرجی طلب دے علم کی کل ڈوڑے و تو ملاؤ داؤ کل ملاؤ نہ ڈاؤ. طالب علمان پر طلب دے علم کی گرجی, معلمین تعلیم دا پارا لگی آئی, داعیان دے اسلام دا دعوت تبلیغ کی گرجی و افنو نہ دی تبلیغ کی گرجی. او دا قتال پر میدان راشی نو ٹوپک واخلی نو جنگ لورش دا ٹور جہاد دے. او دا دا خدا ترسے مسنون طریقی دی, دا مسنون رہبانیت دے. او عیسائیانو بدتی رہبانیت شروع کرے ہو نکم پیران او فقیران او درویشان بزام خود غارونو کے ناس دی او یو یو کال چیلا اباسی او چتر زنگل کے پغار کے کینی یا سا خانقاہ جوڑا کرے دا او کمرہ اورا اوزینا او زان تا تکلیفونا رسائی او مصیبتونا رسائی او پیو اخپا اولاری ندا بدتیان دی دا سوک دی کدا پا اخلاص ام کئی ام بدتیان دی زان اس طرح کو اس نہ ملاوی گی اس نہ ملاوی گی قسم ملاوی گی دا پیغمبر پا لمن کے ملاوی گی دا پیغمبر پا طریقہ ملاوی گی بمصطفیٰ برسا کے دی ہما اوست اگر با او نرسی دی تمام بھول حمیش. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ولایت بزرگی محبوبیت دا اللہ محبوب دا مرتبہ ملاوی گی پا اتباع دا سنت رسول مانے پا اتباع دا سنت رسول نو دا جہادم زان کرول دی او زان تا تکلیفونا رسول دی خدا دا سنت رسول مطابق دی نو دا رہبانیت اختیار کا. او دے اولاری وی فلانی صاحبو یو کال چیلا اشتلے وا دو کال چالی دلے نو دمرا مدہ چالی دلے نو او نئے غخا خورلا او نئے غنم خورل او پا یو اخپا اولارو او زان اچکڑے او نو زان اچکڑے او نو قیامت کی اللہ ہم ناراض دے اور پیغمبر ہم ناراض دے اور دنیا کے مزان اچھ کو نو خسرت دنیا والآخرہ دنیا ہم تاوان شو دا آخرت ہم تاوان شو اندو سترے اور اللہ ناراض جو زان سترے کو اللہ پہ آغسی خپا دے وہ زان ذکر دے سترے کو اندو کو وطا نوے ماں اسے میں مثال پیش کو کہ طریقہ داغی پشانتے دے نور مسلمان دے اندو نہ دے وہ بدعتی دے نو دا بدتی زان سترے کئی اللہ ناراض تدا کئی خوالے کئی. ہاں اعتکاف سنت دے اعتکاف سنت دے رمضان پر استنو لسو شپو کے دیر اجر دے خوپ نور میاش پہ کم یو سرے ہوئی چی پدی میاش کے زیو لسو رزی یا چل رزی یا پینزر رزی دے دنیا دا کار پر ایدم دنیا کا روا دے خدا لے گا چھٹی ورکوں اور نور کارون لوگ چھٹی ورکوں اور دا اللہ سر دا خپل تعلق مضبوط ہو دا پارا و مسجد کے کی نہیں اور زان لسا خلوت خانہ زان لجوڑ کی ذکر چھ زان لخلوت کی سری طبیعت متوجہ بھی اللہ تھا خدا چھپ مسجد کی بھی دا حدود نہ مسجد نہ باہر اعتکاف نشتا تو آ اعتکاف سنت نے کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل و تو وہی نہ راغلے نغار ہرا تو وحی راغلا نو بیا به تبلیغ کو، لیکن وحی نہ بعدم کل کل با غار حرا تو، او اعتکاف کو خیر په مسجد کی کیږي او خواش خلوتو کل کل بتو، او اعتکاف کو په مسجد نہ باہر نہ کیږي، دا اعتکاف کل کل کو. رمضان کی خود سنت دے کہ سمرا ڈیر اعتکاف کی نہ تمرا ڈیل وے فائدہ دا پر رمضان کی، او سنت دا رسول اللہ دے نبی علیہ السلام ہر کال با رمضان کے پا مدینے با مسجد کے اعتکاف کرو، یو کال پاتے شوے ہو او داغی او وجہ دا حدیثوں کے بیان شوے دا، بیا بل کال داغی قضا را اوڑا شل روزے ہو کر نور نلے پاتے شو نو آغا کوا دا خلوت گزینی دا خلوت نشینی دا عزلت گزینی دا خو مسنون دا، او پاغے کی بیادا نشتا کہ غنم با نخرم نہ پہ اعتکاف کے خخ خوراکم کولے شیوگ کسے ملاوی گیا گا کولے شی، او مستقل خبر با نہ بن رہے خود دنیا خبر اسم خندی جماعت کی اعتکاف کے بالکل مکوا، لیکن نوری خبر مکئی بل چاہتا دین تعلیم ور کئی بل چاہتا دین اجدا کئی او سو خی خبر ہی کئی، اگر راہبان طریقہ بیا نہ دا اعتکاف خدا نے کی لکھ خلوت گزینی دا اگر سنت دا، او دا طریقہ کہ مستقل کال دو کال پا گھٹ کے ناستے اور راوزی نا دا خود راہبانو طریقہ دا دا تا تا چا خودے گا بدا بات زما پیر سے بخود لے دا مستا پیرم بھی دتی دے او تم بھی دتی دے رسول اللہ نے خود لیا تا تا پیرو خود لیا دا سنگا پیر دے رسول اللہ وی زما رہبانیت جہاد دے کراہب جوڑی گی نورس غزا دا راوزا یہ کشمیر کے غزاؤں کا یا یہ تبلیغی جماعت کے چاہتا یا سورج ور کا جماعت اسلامی وہ افضل کے لار شاہ بل دینی تنظیم دے یا اسلام لہوزہ و خلق و تباز نصیت شروع کا او کا گران جہاد کولے شیع او لویا مرتبہ غوارے جو کشمیر لغزا لور شاہ او کا آگے کی کمزور ہے ندا بل جہادوں کا دے ہم لویا فیدہ دا دا دعوت دا کار شروع کا او گرد بلار کو سوکے کلب ہو گیا کلب موریا صبح تو بد ہوئی صبح تو خو ہوئی صبح استقبال کئی صبح جی پکان ہو لیا صبح کنزل کئی اور دا جہاد دا رحبانیت دے دا رحبانیت جہاد دا اختیار کا تو اللہ تب و رس بدل تو پیر سے تیار نہ دے او نخری و تخولی دی نو دا نخری پا زی پریزا لگ عبادت کوا خو پا طریقہ دا رسول اللہ کوا لگ عبادت کوا خو پا طریقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوا، اے آغا کسانو چا ایمان روڑے دے دا اللہ نا اویرے گے او ایمان روڑے پا رسول دا اللہ پاک بنی نو درب کی تاسو تدوہی سی تخبر رحمتنا او اوبا گرزی تاہو دا پا رنا پا قیامت کے چھ گرز با پاغی رنا سرا او نا پا دنیا کے ہم او درب کی تاہو ستا نور دا ایمان ستا حضر کے با ایمانی او گرز با پدا غزمکا با گرز پا دنیا کے با گرز سرد آغی نور نا او آغا نور با دی پدر کے پو پروتی علم بای ایمان بای او گرز با نو کار با کئی نو دا ایمان با کئی کار بکے نو علم مطابق بکے لیکن چی علم رنان دا سر موجود ہے دا تمشو نبی ویغفر لکم واللہ غفور رحیم لئلہ یعلم اہل الكتاب دیدی پابندی زکا کوا اللہ و رسول اطاعت پابندی زکا کوا چھ پوئی نشی کتاب والا چھ دی طاقت نظری پس شیبہ اند فضل دا اللہ نا سو کوئی لا زائد دے زائد نہ دے. معنی واضح ہے گا آگی و بیا پدے پوئشی چی بنی اس فضل نہ دے شوئے نو پتا با فضل ذکر نہیں شوئی چی تابا اطاعت نہیں کری نو اطاعت کوا چی دی اہل کتاب دا خبر غلط ثابت شی و پتا دا اللہ فضل شی او فضل دا اللہ پلاس کے دے ورکی اغا چاہتا چی اغاری او اللہ خاوند لوی فضل دے. سورۃ المجادلہ سورہ منافقین نباد نازل دے 105 نمبر باعتبار نزول او دی سورت دا ابتدائی آیتنو شان نزول دادے چی خولا بنت سالبا رضی اللہ تعالی عنہا دا اوس بن سوامت صحابی پا نکاح کے وا دا اوس بن سوامت خزوا اوس بن سوامت یوزل یخفل خزت اوئی چی انت علیہ کا زہر امی تو خوب ما بن دا سیئی لکا شا دا مور زما تشبیه دا مور سرا ورکرلا نو پا مور خسری بنی حرام ای او دا عرب و رواج داو چه دا الفاظ بچا اوی نو خضاو پی حرام شوا او طلاق بشو طلاق بشو نو خولا دا سالبا لور رسول اللہ لراغلا خولا او شکایت اکو شکایت نہ مراد اعتراض قول نہ دی گلہ قول نہ دی شکایت پاروے کے اظہار دا پریشانہ ہی تو وہی دا ہمونگا پا پختو کی او پا اردو کی بچا بنی اعتراض قول تا شکایت ویو او چانہ گلہ قول تا شکایت ویو نو اغا اعتراض او گلے خو اللہ نہ سب نکل خو اظہار دا پریشانے خو کئی کن اللہ تا دا خپلی پریشانے اظہار کو دا اللہ پا دربار کی دا اللہ دا پیغمبر پا مخ کی چھ خاون بنی خضو ما تاوی چھ ما بنی پشان دا موری او دا ملک پریواد کی خدا پی حرامی کی او زما دا غین اولاد دے او زما دا غین بچی دی او دیکور نتل خو ما دا پارا دیر لویا پریشانی دی خو رسول اللہ بنی لا حکم نوے نازل شوے نو دا آیت لا نازل شوے نو نو رسول اللہ اوے چھ ما تا خستا بارا کس حکم نوے معلوم نہ لے او زور حکم او رواج ہم دا قلے چھ دا پی حرام شوے او آغی با خپل فریاد بیا بیا کہو بیا بیا بے جڑا کہو لا جزم او سکو ما کم خواب ازم او اولاد تی پیدا شوے ہو او رسول اللہ ببی چیز اس نشم کو لے ما تستا بارا کی بل حکم نہ دے معلوم نو دا خبر اتری دا دوارو پا منز کی دا رسول اللہ او دا دی خاتون پا منز کی شروع ہوئی چی دا آیت را رہے او یا با دینا پا دوی مرد را گلی خو سبب دا خبر آوا چی اللہ ہوئی چی ما دا اغی خزی خبری واوری دی چی تاثر بحث کاؤں خاون پا بارا کی نو اللہ ستاسو خبر اوری دلی دی نو اللہ پاک حکم راولی گو چی جدیدہ خاون دی کفارہ ورکی غلام آزاد کی او کا غلام نشی آزاد ہو لے نہ دو میاشتی پر لپسی روجی انی سی نو خزا پا خزا دا خود دو میاشتی روجی نیولو پوری با وطن ننیز دیکھی گی بس دا دو میاشتی با صبر کئی نور نکائی پا زید او کا غلام آزاد ای نہ دو میاشتی دی یو روز صبر تو ماجت نشتا بس غلام دی آزاد کی نوی نکاح ترلو ام ضرورت نشتا چیزا بیا با نکاح اٹھو اکا زور نکاح بحال دے خدا گورے پا اغا وقت کی چی دا خاون نیت دا طلاق نو خواسی او گندا خبر وا دا خلینے ویشتا او کنز خدا دا جدا کول غرض نو ورنہ کا نیت دا طلاق ہوئی نی بیا طلاق بائن دے ذکر چا الفاظ کن آیا چوی نیت دا طلاق ہوئی نی طلاق بائن واقع کی خجدا نیت نئی خواسی خبر اوکر لے خراب خبر اوکر لے بعض خلق دا خلی سوچ نہ کئی بے سوچ کل کنزل کئی کل سکئی دا خبر ہے وہ کرا چھتا ماں بنی موری خو نیتی دا طلاق نو نو دا طلاق ندی خو یو خبر غلط ہے کری دا دی غلط خبری سزا والا ورکوما اگا سزا دا دا چھ کفارا بورکی غلام بازاد کی نو غلام بازادو لبنی خو پیسی لگی نو پیسو تاوان براش او کا حق طاقت نہیں یا نم زمانے کی غلامان رشتے نا نو بیا بدو میں آجتے پر لپسی روجی انی سی نو دا اگر روجی ثواب بہو موشی خودے بنے اکڑی گی نو آئندہ وجبہ پا کنٹرول کی ساتھی جدا خورا بنے کفارہ اوڑی دو میں آجتے پر روجی نہیں سی انور خضے پا خضے دا نکاح بنے اس اثر ننے پر ہوتے اگر دا عرب دا رواج ختم کو دا دا خضو دا حقوق دا پارا کنی عرب کے خدا رواج ہو تب ماں بنی پشان دا موری دا بے ہوئی اب یا بے ہوئی چھ اس کو تب ماں بنی حرام شوئی ننوے پر خدا انوے ساتلہ او دا ظلم میں پکے دو نو اللہ پاک دا خضو دا حقوق دا حفاظت دا پارا دیر احکام قرآن کے نازل کری دی چتا پنور سورتوں کی اجدہ کری دی سورت النساء کے پنور مقاماتوں کی نیو دا خضو دا حقوقو دا تحفظ دا پارا او دا زنانو دا حقونو دا حفاظت دا پارا او زنانا دا ظلمو دا بے انصافین دا بچکولو دا پارا دا آیت نازل شوئے دا دے شانی نزول دا دی آیت دیتا زہار وی پو اسلامی اصطلاح کی یا دا قرآن و سنت پہ اصطلاح کی یا دا فقہ پہ اصطلاح کی قرآن و حدیث پہ اصطلاح کی دیتا زہار ہوئی بے شک اور دل دا اللہ پاک خبر دا اگی خزی چی بحثی کو تا سرا جگر ایک اولا تا سرا یعنی بحثی کو دا خل خاون پہ بارا کی اور شکایتی کو اللہ تا ان دا خل پریشانے ذکری کو اللہ تا او اللہ اوریدو تحاورکما ستاہو دوارو خبری چی تاولا جواب ورکو او آغی با فریاد کو او تاولا جواب ورکو چی ما سرا ما تا ستا پا بارا کی بل حکم ننے معلوم جکج بل حکم لارا غلے نو تحاورکما نا مراد محاورا او محاورا وی مکالمی تا ستاسو مکالمہ اللہ اوریدو لیو او اللہ اوریدون کے دیو بینا دے نو اغا کسان چی زہارو کی ستاسو نا دا خپل و خضو سرا یعنی تشبیح ورکی دا خضی دا مور سرا یا دا خور سرا نو دا بداغی مہن دی نگرزی دا خلیپ و اینا مور نگرزی چی تویش دا خموا بنی حرام شوا نا دا خلیپ و اینا مور نگرزی حرامی گی نا خودم را شاید چیتا یا غلط خبر کری وا نو نزدیکی گی مورتنا ترسو چی دا میشتی روجی و ندیسی بس دومره در باندې پابندی ده چې لیک وکړیږي او نور مور دی نه ده د خولې په وینا مور څوک نه ګرځي ان امهاتهم نه دي میندې د دوی الا ای مگر هغه ښځې چې زیږولې وي دی لره او بې شک دا خاوندان ناکاره خبره کوي لیقولون منکر من القول وایي د خولې نه ناکاره خبره وزورا او دروغجنه خبره مورې نه ده او ته ورته مورې خو دروغ دی ہوئی او ناکار خبر دی اکرنا او اللہ معافی کو ان کے دے بخون کے دے نو معافی در تا اکرنا خو بیادا سے موائے خو دی با کفارا ورکے او اغا کسان چی زہارو کی دا خبل و خضو سرا او بیارا اگر زی دا اغی خبری نا چکو ما خبری کری وی نت دا طلاق و نئی او دا اغی نا واپس کی دل غواری او خضا بیا خضا کول غواری نو از شته پاغي آزاد اول د غلام مخکې دی یوځه کې دونه مخکې دی نه چې لاس اوله گئی یو بلته یو بل تو دلاس لگول نو مخ کی مخ کی مغلام آزادی نو علا بلاس لگئی یا نو نکات آجت نیش تم دا غزور نکاہ دے غلاس بنا لگئی تر سو چی غلام آزاد کرے نا دا حکم چلے نصیت کو لیشتا اس تا پدی سرا اللہ پاک پا اغا کار چی قوی تاسو خبر دے سوک چی نمومی غلام نشتے پاگے روزی دو میاشتے پر لپسی مخ کی دینا چی لاس او لگئی او بلتا یعنی مخ کی جمع کولونا لاس لگول کنایا دو کوروالی ندا مخ کی دینا چی جمع اکڑی وی او بلسا جمع نمخ کی دو میاشتے روزی نیسی اگر غلام آزادو نشو کو جو پاگا دو پدا غرل دی آزادا کی نو پدوی مرد پر حلالا شو خنن زمانے کی غلامان خوشتے نا جسو کی آزاد کی نن زمانہ کی دا سے خبر اچھا اکرا نو بس دو میشتے بروجے دا خاون نیسی نو علا بخزتا نجدے کی گی اور نور خضم آگا کور کی بوسی کی لیکن نکاح کو بحال دے سا پردہ نیسا نکاح بحال دے یا جب خوابو کی ساتھی نبیا بو تمور خور سر تشبیح نور کی او دا گندا خبر او دروغجن خبر بیا بن کی والله بما تعملون فمن لم يستطيع اسوک کی طاقت نلری دو میاشتے روجو نفع اطعام 60 مسکینا نشتے پاغی بنی ڈوڑے ورکول شپیتو مسکینانو دو میاشتے شپیتر روجی جوڑی گی نو شپیتر روجی بے نیولی نو داغب ازے شپیتو مسکینان مارک خودی تو عام مسکین تے ورکولو دو یوی روزی پورا خوراک نو پیورو کے سرے دو وقت ڈوڑے خوئی نو دا دا سرسائی سمر مقدار چوی کہ نیم ہوگے غنم دا یا دی پیسی دا باور کی ایا با پوخ کی دوڑے تیار بکی او شپیتہ کسان با غریبان راولی اپا یوزے بے اخورے دو وقتا نو کبیا نقدی ور کئی او کپا خیا ور کئی خدا شتاق وقت روا دوار دا حکم دیر پارد چی ایمان روڑے پا اللہ و دا آغا پا رسول او داد اللہ حدونا دی او شتے دا کافر و دا پارد درناک آزاب بے شک اغا کسان چی مقابلہ کئی دا اللہ او دا رسول پر مخی با اگر دولی شی پا دوزخ کے انہیں زلیل بکڑی شی سنگا چی زلیل شوی اغا کسان چی تیر شوی دی مخی دا دینا چی مقابلہ دا اللہ و رسول کرے ہو او حال دا دے چی منگا نازل کری دی آیتونا واضح او دا کافر او دا پارا دے عذاب رسوا کون کے پا اغا رس کی چی جندی کئی با دی اللہ پاک کول نو خبر بکی دی پا اغا عمل چی کرے ہو دی او شمار کری دی دا عملونا دی اللہ پاک احسواہ اللہ شمار کری دی یعنی جمع کری دی التا لکل شوی دی حساب کتاب معلوم کرے دی احسا لفظی مانا خوش میرل دی دا شمار کری دی یعنی جمع کری دی او دی اللہ ایر کرے دی پا دنیا کی او اللہ پار سے گواہ دے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ ذریعے سمعنا دا مطلب اس سے دے بے شک اغا کسان چے مقابلہ کئی دا اللہ ورسول دا اللہ ورسول رسول مقابلہ ستا ہوئی دا تفسیر ابن جریر وضاحت کرے دا چے مقابلہ ستا ہوئی یخالفونا فی حدودہ وفرائضہ فیجعلون حدودا غیر حدودہ دا اللہ دا احکام او دا فرائض پا مقابلہ کی اخفل قوانین نافذ کئی او پاغی عمل کئی. فرائض شرعیہ اور حدود شرعیہ یعنی سادہ ٹکو کی الفاظ احکام شرعیہ ظاہری پر مقابلہ کے احکام و قوانین جاری کئی او عمل کئی او نور خلقم جاری کئی نو دا دا اللہ او دا رسول مقابلہ دا لیکن دو صورتوں دی آگے کے فرق دے یو دا چہ دا اللہ پا احکامو او پا فرائضو عمل نہ کئی نو دا ہم گناہ دا او کبیرہ گناہ دا. خدا مقابلہ دیتا نہ وئی دیتا فسق وئی عصیان وئی گناہ وئی نافرمانی وئی اللہ دا احکام و پابندی نہ کہے نافرمانی مقابلہ دیتا وئی چہ دا اللہ دا احکام و پا مقابلہ کے دا بلچا حکم منے دا اللہ دا احکام پا مقابلہ کے دا بلچا قوانین یا دا زان جوڑ شوی قوانین جاری کئے اور پاغی عمل کئے نو دا یواز عصیان نہ دے یواز فسق و فجور نہ دے یواز نافرمانی و بغاوت نہ دے دا مقابلہ دا نو مقابلہ دا اللہ و رسول دا لے مقابلہ دا عصیان اور نافرمانے او تا تما حوالہ ورک اللہ دے ابن جریر تبری جدا مطلب آغا بیان کرے لیو حاد دون مانا یواز نافرمانی مراد نہ دا مقابلہ کئی دا اللہ دا حکام و مقابلہ کی نور احکام جاری کئی دا اللہ دا حکم پر زید بلچا حکم منی نو دا خو مقابلہ شوق لیو حاد دون مانا مقابلہ کئی. علامہ آلوسی پر روح المعانی کے لیو ترکی عالم قول نقل کرے گا کہ اغیطا سعد اللہ چلپی وئی دا ترکی عالم نے اور پر ترکو کے عالم تب چلپی وئی نو سعد اللہ چلپی ترکی قول نقل کرے دے علامہ آلوسی بغدادی پر روح المعانی کے دری آیت پر ذیل کے چہ فیہ وعید عظیم للملوک و امراء السوء الذین وضعوا امورا خلاف ما حده الشرع وصم وسموها السياسة والقانون السياسة والقانون والله المستعان على ما يصفون والله المستعان على ما يصفون ويساد الله چلپی ویلی دی چھ پدی آیت کے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتو کما کبت الذین من قبلہ ذلیل بشی سن چھ پخوانی ذلیل شوی دی سوک مقابلہ کئی دا اللہ و رسول نے ذلیل بشی او سرنگون بشی پدی کے لوئے وعید دے او دا لوئے دے یرے خبر دے او دا عذاب خبر دے وعید عظیم اغی بادشاہان ہوتا او امیرانو او حکمرانان ہوتا شدید شریعت دا حدود و خلاف او دا شریعت دا احکام و خلاف دا زاننا قوانین جوڑی او وزاکی وزعی قوانین شرعی قوانین پر مقابلہ کے وضعی قوانین جاری گئی او دیکھ پلو قوانین تا سیاست او قانون ہوئی او وہی چہ دا شریعت دے او دا سیاست دے دا شریعت دے او دا زما قانون دے نظم د ملک نظام به پدې سیاست او قانون چلیږي او باقی مذهب زموږ اسلام دی دا کار کوي. وجدی آیت کې اغیره پارا وعید عظیم ده چې داسې امیران داسې حکمرانان داسې بادشاہان به با الله سرنیګون کی او ذلیل او رسوا کی. دنیا کې به هم ذلیل کی او کني اصل ذلت خو په آخرت کې دی کنه. دا موجوده مسلمان حکمرانان دا بس د دې مصداق دا به سرنیګونه شي ذلیل او رسوا شي. الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض آیتا ندی کتلی چې الله عالم دی په هغه څه چې آسمانونو کې دي او په هغه څه چې په ځمکه کې دي. او نشته مشوره د دریو تنو مگر الله یې سلورم دی او نشته مشوره د پنځو تنو مگر الله یې شپږم دی او نشته کم دی دینا او نه زیات دی دینا مگر الله ورسره دی. نو پکار دا چې دی مشوره کوي نو الله ورسره دی یعنی الله عالم دی. نو دی مشوره د شریعت خلاف نه کوي او د شریعت په تایید کې مشوره کوي او بیا به خبر کی بی الله جدید عملونو نا الله پاک پارس بنی پویدون کے لئے آیتا ندی کتلی اغی کسانو تا جدی منشویو عن النجوا دا مشورونا دا ناکار مشورونا دا اسلام خلاف دا مشورونا منشوی دا او بیا دی را گرزی اغی کار تا جکم دا منشوی دی او دی مشورے کئی یو بل سر پا گناہ باندی والعدوان اپا زیادی باندی اپا نافرمانے دا پیغمبر کی او چکل راشی تاتا نو سلام آچائی پتا باندی پا اغی الفاظ سر چی سلام ندیا چولے پتا باندی پا اغی الفاظ سر اللہ پاک السلام علیکم پزے السام علیکم وی چی مرگ دیوی پتا باندی سام مرگ تا وی او وای دی په نفسونو کې چې ولی عذاب نه راکې مونږ ته الله پاک په هغه خبرو چې مونږ یې کوو کدا واقع د خدای پیغمبر دی او مونږ ته د بیزتی کوو او خیری کوو نو مونږ له خدای عذاب ولی نه راکې نو لا به خپل ګناه کې کلکی نو عذاب خو څنګه نه ور کوي چې الله پاک تلوار غم دې نه دې ټیم باندې عذاب به ور کوي. اته وای چې جو ما دا ګناه کړی و فورن به عذاب راغلی و یشلونها کافی ردی دا پارا جہنم داخلی کی وجی جہنم کے اور ناکا رضے دے دا جہنم. اے آغا کسانو چا ایمان روڑے دے چکل مشورہ کوئے دے یو بل سرا نو مشورہ مکوئے دے یو بل سرا دا گناہ اپا ظلم اپا نافرمانے دے پیغمبر مشورہ کوئے یو بل سرا او دا راز خبری او سرگوشی کوئے یو بل سرا خب بیر او پا تقوا کی پا نیکی او پا تقوا بانی او او یر ایگه ده اغی اللہ نا چی ده اغی تا بتاسو جمع کولش او بیشک سرگوشی او ده وقت خبرا یعنی پتی مشوری ده گناہ پا کار کی ده شیطان ندی دا جانب دا شیطان ندی دی دا سو آمادہ کئی شیطان چی غمجن چی اغا کسان چی ایمان روڑے دے لیکن جی مومنان خلاف مشوری کئی نو مومنان غمجن کول غواری مومنان پریشانہ کول غواری مومنان پر تکلیف کے غرزول غواری مشوری دی دا پارا کئی او ندی دا شیطان ضرر رسون کے دی مومنان تدسشی مگر دا اللہ پا حکم او پا اللہ دی اعتماد کی مومنہ اے ایمان والو چې کله اوے دی شیطا ستا چې فراخی اوکے پا مجالسو کی نو فراخی اوکے نو فراخی بو کی تاسو دا پارا اللہ پاک او چې اوے دی شیطا ستا دا مجلس دا مشر دا جانب نا چې پاس ہے نو تاسو بیا پاس ہے اچت بکی اللہ اغی خلق اللہ چی ایمان روڑے دے ستاسو نا او اغی خلق دا پارا چی اغیت علم ورکلے شوئے دے آداب المجالس دا مجالس و دا آداب و نپوئیگی سبا اچت کی درجات مرتبے او الله په هغه کار باندې چې کوي تاسو خبر ده. آداب مجلس بیانای او آداب مجلس باندې څوک پوهیږي اغي درجه اوچتای. دې کې هو مراد علم نا علم دے پا آداب المجالس ہو ذکر چھے آیت موضوع دادا لیکن اعتبار عمومی الفاظ لرد ہے الفاظ پا عموم کی دا دن دا ہر خبر علم مراد دے نچاتا جا دن علم حاصل شی درجے اچھتی نو آداب دا خودلی دی چھے نمی سرے راشی نو اغل زیور کہے بزید دی چه هغه یو سړی ته وی ته پاسا دلته ځکه نم نو پاسې دوه تا نشتا دی چې مخکې ناشته نو دا هغه حق دی چلته دی کیږي بلته د پاسولو حق نشته. خدا دې چې تنگ تنگ شي او زه فراخه کوي هغه له زه ورکه هغه له پکې زه وګورئ. او که مجلس کس کو مشر دی هغه مشر او وی چې پاسا ہے لکه پاسا مجلس خورو او مازو ته پاسا مز کو یا بل کار کو او دا مجلس او دا میٹنگ اس ختم دے نبی آدھا اطاعت کے پاس ہے دا مجلس خور دا مراد. صحیح مسلم و بخاری کی یو حدیث دے عبداللہ ابن عمر راوی دے چی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقیم الرجل الرجل فی مجلسه ثم یجلس فیه ولكن تفصحوا وتوسعوا. یو سڑے دی بل سڑے نہ پاسئی چداغ پزے دیکھے نی دا آداب مجلس نہ خلاف تھا لیکن فراخیوں کہے او لک تن تن کے نئے او زے فراخہ کہے چداغ دا ناس کے جے ملاوشی ندا خبر آیت کی چدا ندا پا حدیث کی ہوں گا رسول اللہ ہم فرمائی لی دی دارنگی دا مسلم پہ یو بل حدیث کے راغلی دی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام من مجلسه ثم رجع الیہ فهو احق به. سوک دا مجلس نپاسی سکار پسی دا خپل زی نپاسی او بیا واپسی او مجلس لا خورشوے نہیں چی دے بیا راشی نو دے دی زی حق دار دے دلی پی خاجی زی وین دی بل سرے نکی او که ناس تو او دے و تا اوی چی تا پاسا نو دا بد ندی ذکر چی دا حق با دی زی کی رسول اللہ وی مخ کے ہو دے مخ کی دلتا ناس تو دا بل دی داغ با زی نکی دی. فن شدو اوی ریشی چی پاسا ہے دین سے مراد دے. ابن جریر وائی کہ مراد دا دے کہ فن شزو اے قومو الى قتال عدو او صلاة او عمل خیر او تفرقو عن رسول اللہ فقومو. دا طول مراد دے اوے لشی چی پاس ہے جہاد دا پارا مجلس قائم ہو او بیاری پاس ہے زی جہاد لیکن مجلس فرق کرو مشورہ وا دے قتال پر بارا کی مشورہ وا او امیر ہوئی چی اس پاس ہے خوری کے زی غزا کو ہے پاس ہے غزا لا یاد مانزو وقتی اوے چی پاس ہے مانزو تا اگر مجلس پری دے ملتا پاس ہے او یا اوے نشی چی فن شزو الى عمل خیر نہ مجھ دے او نہ قتال دے بل دنے کئے یو کار دے او اوے نشی چی مجلس خورو او پاس ہے اغی کارو کئے یو نیکے کار ترا پاس ہے متاسو اغی نیکے کار ترا پاس ہے. او سلورم صورت دا دے چی اوے نشی چی دا رسول اللہ دا مجلس نہ پاس ہے او رسول اللہ خلوت غاری دی وقتی لگ علیہ دغی واری رسول اللہ خوش نشتا خدا مجلس مشر اوہی کے پاس ہے انہی مطلب دادے چی دازے ما تلی خالی کرے او زلی خلوت وارم تاسو خوارش ہے خوارش ہے دا خبلا بیزتی مگن ہے دا طول صورتنا دا فن شروع اے آغا کسانو چی چا ایمان روڑے دے سوقت کی چی مشورہ کوئے تاسو دا پیغمبر سرا نو فقدمو بین یدے نجواکم صدقہ مخ کے اولے گئے تاسو بس اولے گئے تاسو مخ کے دا مشوری اخبلنا صدقہ او خیرات چاہتا اخبل زان دا پارا اولے گئے انہیں چالا خیرات ور گئے اب یا رسول اللہ سرا مشوری دا پارا آلہ دا گئے کی ملاو شے دا بہتر دے تاسو دا پارا او خپا کو ان کے دے او کنمو مینو اللہ بخون کے مہربان خو مستحب ادارا چی وری کرے ور پسی ہوئی آیا یری دلی ہے تاسو یری گئے چی مخ کی اولی گئے اولی گئے مخ کی دا مشوری اخپلینا صدقات خیراتونا دلی حکم نا او یری دائی انہی دا حکم در تگران خکارا شو نسوخ کے جداکار تاسو کو نکڑے شو نتوجو اکڑا اللہ پا تاسو بنی پر رحمت سرا او دا حکم منسوخ کو نقص تاسو چی رسول اللہ سرا مشورہ کوئی او سرگوشی کوئی او پا خلوت کی و سرا ملاقات کوئی نصدقی ورکولو حاجت نشتا مجھ کوئی زکات ور کوئے زکات قسم فرض دے او اطاعت اللہ او رسول کوئے او اللہ خبر دے پاغ کارونو چی تاسو بکول دی شانی نزول دا دے چی منافقانو با رسول اللہ تنگو مجلس تبراتل او محبت خون ایمان غوراورے نو رسول اللہ تبی وی چې زما تاسو سرا زار لا یو خبر ادا چ کوم او ما سره له غونه جدا شه رسول اللہ مجلس ته پاسې دو او هغه سره به جدا شو او څه خبر به اخو دی خو وکړه بل براغه بل مجلس کی داسې وخت په وخت به رسول الله بیا پاسو د مجلس نه او آغی تدا علمو چه دا رسول اللہ اخلاق دیر بلند دی لکا سو کوئی چه زمان تا سرا زان لکار دے نو رسول اللہ کا تکلیفی ام پاسی او دا آغا سرا یو دے کی نو من بوئیو نو دے با پاسی نو چه بیا بیا پاسی نو سرے تنگی نو دی غرص تنگولو پریشانہ کولو اپاتشو مخلص صحابہ آغی چی سا خبر کولا نو صدا سی دا راز دا پک خبری دا آغی نوی و مجلس کے بے خبر اوکرا تولو خلق و مز کے بے اوکرا او شاز نادر بچتا دی او مخلص صحابی ضرورت پیخ شوے باو چی دا رسول اللہ صلی اللہ خبر ازان لہوکم اکثر با آغی رسول اللہ نا پاسا ہو نو اللہ پاک تا ہو علم اچ داروانے کئی دا منافقان نو حکم میرا ہو لے گو چھے سوک دا رسول اللہ سر نجوا کئی او سرگوشی کئی او پتا خبرہ کئی او دراز خبرہ کئی یعنی خصوصی ملاقات کئی چھے بل درین بو سر نئی نو دا خوڑیلوی نعمت دا اللہ دے پاغی باندی چھے پیغمبر و سر خصوصی ملاقاتو کو نو دا دید شکریه دا پارا با دے مخی خیرات کئی نو دا خیرات مقدار نو خود لے یو روپے ور کی او کسل روپے ور کی یو تن لے دوڑے ور کی دو اگا قید نو ہوئے خی صدقہ خود لے دام یو دیر رہو میکن خود صدقہ با ور کئی دانا چھے رسول اللہ تا با شکرانہ پیش کئی او رسول اللہ تا با تحفہ پیش گئی نو اول با شکرانہ او تحفہ داخل ای نو بیا با وصر ازان لخبری کئی دا مراد نده آغیتا حدیہ وئی او دلتا دا صدقی ذکر بے هدیه بل شه دی او صدقه بل چا غریب لبا امداد وکي او صدقه رسول الله په خپل او قبلوله نه صدقه خو په اهل بیت باندې رجایز نه ده رسول الله ته صدقه ورکول مطلب دلته نه ده او صدقه په نبی رسول الله باندې حلال نه وه خو چا غریب لبا ورکي خیرات او لیک مالی امداد ده عبادت ده مالی عبادت وکړه نو مسلمانان ہوتا خو پدی حکم کی سے تکلیف نہ ہو ذکر چاہیے اکثر وہ رسول اللہ پاسا ہونا اور کفر کا پاس ہی نہ رسول مسلمانان ہوتا صدقہ گرانا نہ منافقان بن شو جے بے نبی اسلام نہ پاس ہو ذکر چاہیے اگر پر شرط جمع کی تا خیرات کرے دے چاہے دے خیرات ور کرے دے جمع سے بل ملاقات کرے نو خیرات خواہی تگرانا ہوا اور دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ خوارونا نو دی شرارت نہ بن شو لیکن پابندی خو لگے دا مسلمانانو بنے ہوں وجہ خود منافقان و منافقی وہاں کو حکم راگے نہ ٹولو دا پارا شو نو مسلمانانو دا پارا دا باعث تا تکلیف ہو گرزے چکل با یو مسلمان سر دا صدقی سے شے بوی یا بنے یا دا غریب زمانہ وا او یو خبر با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکول غختل او دا خیرات دا پارا بس شے نو چاہ شرط پورا کی نو اللہ پاک دا حکم منسوخ کو دا رسول اللہ پا جن کی منسوخ شوئے دے جس بغیر دا صدقین ہم ملاقات کولے شے ہاں زکاة ورکوئے کچابہ نی فرض اور پا نن زمانہ کی خدا حکم کا منسوخ نو می نو پاگی عملم نشی کے دے لیکن چن نن زمانہ کی رسول اللہ سر ملاقات ممکن نہ دے نبی علیہ السلام تشریف فرما نہ دے اخبا آخرت کے مومنان ملاقات کئی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم کا منسوخ نو مینو عمل پہ نشی کے دے خود رسول اللہ پہ زمانہ کے داغی دا وفات نمخ کے دا حکم دیر زر منسوخ شوے ہو نبالی کسان پہ عمل دا سے کرے ہو کہ صدقہ ورکڑے ہو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناجات کرے ہو انور منسوخ بعض خلق دین شکرانی ثابت ہے دیکھو بیمار خلق وہی جو پیغمبر ملاقات لذی نہ شکرانہ با پیش کی نہ ننم چلے پیر ملاقات لذی نہ شکرانہ با داخل کی نہ الب پیر صاحب دا تمخ کارا کئی اور چ قبر لور سے نہ شکرانہ پیش کا پا قبر سکیدہ نو علا بیا ستا زیارت قبلی گی او علا بجے کار کی گی نو لکا دا دلیل دری خبر اس سے دے نو دلیل خوشتے نا نو دزانے جوڑائی نو دا آیت پیش کو چی در رسول اللہ سر ملاقات مخ کی امرو چی شکرانہ پیش کا نو لہذا اسم چی دیو سری ملاقات لزین شکرانہ پیش کئے با علاو ملاقات کئے او بیا قبر پی ام قیاس کرے دے بازو چی دا قبر زیارت لزین با شکرانہ آچائے چی دا قبر عزت اسی احترام اس دا ٹولا بے بنیاد خبر را قرآن کی دا شکرانی ذکر نشتا دا تحفی ذکر نشتا دا حدیه ذکر نشتا دا صدقی ذکر دے نو تا صدقہ و حدیه نا پی جانے تا دمرا آمیئے او صدقہ کو پیغمبر بانی ارو حلالا نو احوال و قبلولا نو او دیکھے پیغمبر تا دا ورکول ذکر کم زیتا پہ گیرا وستو خوچارا خیراتی پہ یو پیسہ نیما ورکا اب یا راشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات تو کہو دام منسوخ شو دا حکم ہم سے شو منسوخ شو اور دے پہ دا اسے پہ لگیا دے استدلال کری نو دے بیمارانو بس علاج بوب تی کو تنکی کا سہارا چی ڈوبی گی نو وخو تلا سا چاہیے نو دلیل نشتا نو دے نو دلیل راو باسی اور دلیل خوشتے نا نو دے نو راو باسی دا بےہودہ قوم دا قبولی شریعت والا سے یعنی شریعت دا قبر نہ چاپے رہ گرز دی نظام ساتا کستان چرتا منجور جوڑ نکی الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم آیتا ندی کتلی آغی خلقو تا چی دی دوستی کئی دا آغی قوم سرا چی غضب کرے دی اللہ پاک پاغی بانی او ندی دی دا آغینا او نا ندی دا, دا قوم دا کافران ستاسونا او ندا آغینا دی اسی دوار طرف خوشالو الغواری دا منافقان چی کافر اسا دوستی ساتی دا پا حلق حقیقت کی زرکی دا کافر و مرگری ام ندی او پا زرکی ستاس ام ندی خدا موقع پرست دی دیتا موقع پرست وئی او دیتا نفس پرست وئی او دیتا خود غرض وئی نو غرض دا پارا دوارا دلی خوشحال ساتل غواری ویحلفونا او قسمونا خریدی پا دروغو باندی که غلط خبر کری وی او سوک تا پوسو کی جدا خبر دی ولی کری وی تا خو زمان مرگی رئی تا خو کلیمه ویلی دا او تا خو دا خبر دی ولی اکرا نو دیگی زمانی پا اللہ قسمی ما خو نوار کری دا تا چا خبر غلط رسولی دا نو چی قسم با اخر رسول اللہ بخاموش ویحلفون الكذبا علی الكذب وهم یعلمون تیار کړی دی الله دې د پاره سخت عذاب بهشک دی چینه ناکار دی اگر کارونه چې کوي دی نیولې دی خپل قسمونه ډال نو خلق بن کړی دی د الله د لارې نه او شته دی د پاره عذاب رسوا کوونکې هیڅ چره بلری نکې د دینه مالونه دی او نه اولاد دی د عذاب د الله نه شې دا کسان دوزخیان دی او دی په دې کې همیشه اوسي په هغه وخت کې چې جو دی کوي بدی الله پاک کول دی قسمونه خوري د الله په مخ کې څنګه چې قسمونه خورلی په دنیا کې ستاسو په مخ کې او ګمان کوي دی چې دی په شیشي باندې دی یعنی قائم دی په حق او په حالت باندې خپل هغه بد کار ته خوې کنه خبر شه منافقان دروغجن دي انهم الكاذبون انهم هم الكاذبون بهشک دی چې دی عمدہ دروغجن غالب شوی دی پدی بانی شیطان نو دین ایر کرے دی ذکر دا اللہ پاک او دا دل دا شیطان دا او خبر شی دی شیطان دل ام دا تاوانیان دی او بیشک اغا کسان چې مقابله کئی دا اللہ او دا رسول دا اللہ او دا رسول دا احکام با مقابله کئی خپل احکام جاری کئی دا دا اللہ او رسول مقابله کئی نو دا کسان چی دی فی الازلین شامل بئی پا دیر و زلیل و خلقو تی دیر زلیل اسم تفضیل صیغہ دا لکلے دے اللہ تعالیٰ پخبل علم کے دا پخبل لوح محفوظ کے دا خبر لکلے دا چھ غالب بے مزو زمان پیغمبران او بے شک اللہ پاک چھ دے قوی طاقت والا دے او غالب دے نبا ممیتا آغا قوم چھ ایمان راوری پا اللہ بانی یا برد دا آخرت بانی چھ دوستی با کئی دا آغا چاہ سرا چھ مقابلہ کرے دا اللہ و دا رسول سرا اگر کبھی پلاران دی یا زامن دی یا رونہ دی یا قبیلہ دی دا کسان چھ دی لکلے دے دی پر ضرور کہ اللہ ایمان لیکل اسا مطلب دے مضبوط کرے دے پزڑے کی ایمان شے اولی کے لئے شی نو مضبوط شی بیا پاسان اروانی گی نا نو لیکل نو مراد مضبوط اول دی دلی پڑے کہ اللہ ایمان مضبوط کرے دے او دلی تائید کرے دے قوت ور کرے دے دیتا اللہ پاکو ایدہم من و قواہم او قوت ور کرے دے دیتا پر روح سرا دے جانب دے اللہ نا روح نہ مراد نور ایمان دے نور ایمان المراد بالروح نور القلب یقذفه الله فی قلب من یشاء من عباده نور ایمان او داخلی دی لرا داخلی با دوی اللہ پاک پا جنتونو کی چی بھئی کی لان دی داغن نحرون ہمیشہ بھئی پاغی کے راضی دی اللہ دینا او دی برازی بھی دلانا داد اللہ ڈلا دا خبر شید اللہ بے شک دا اللہ ڈلا چی دا امدہ کامیاب ان کے دا خپل زان لرا هم المفلحون انفسهم سورة الحشر سورہ لم یکن بعد نازل شوئے ہو 101 نمبر دے بے اعتبار نزول او دا صورت مکی نہ دے مدنی صورت دے صورت مجادلہ پا آخر کے ذکرو دا منافقینو دی دوستی کئی دی یہود سر نو مذمت شوے او دا دوستی دا منافقی دا کفار سر او دا یہود سر دی مذمت شوے او دا صورتی مجادلہ پا آخر او دا صورت الحشر پا اول کے دا یہودو دا عذاب ذکر دے چی پا یہودو بنید اللہ عذاب را گا او دا منافقین دوستی دیتا فیدہ انہ رسول او منافقان دیسا لکھو دوستی وا او سرد آگے نا جلاوتا نشو حشر وی جمع کے دو تا او دیکھ یہودی بنو نبیر اقلاگانو کی جمع شیویو دا مقابلے دا پارا نزک دیتا سورة الحشر وی ددی شان نزول کی چکم روایات دید آغے خلاصہ دار چی نبی علیہ الصلاة والسلام د بنو نبیر قبیلے د یہودو علاقی تتلیو د دی آبادے تتلیو د دیت پیو مسئلہ کی د دین د تعاون غختو دا پر دی مخ کے نا مشورہ کرے وا ایو سڑے د چھت د پاسا کے نو لیو او یو غٹ کانے ورسرہو او نبی علیہ السلام تا ناست زید دا سے زید جو کرے او چی داغت چت پویخ کیو او فیصلہ ادا کری وہاں چکل دے دل تکینی یو سو مرگری و سردی نو ٹول خوزر راغلی ندی او دا بنو ندیر دا بانڈا دا اصل مرکز دا مدینے نا باہر ہوا نو دا کانے با دا برہ نا اگر دائی نو پدے با پریوزی نو امدق قضے کے با تخلاص شو او چی مرگری با مدینہ کے خبری گی نو دے با ختم شوئی پا آگی سرا بیا با گور دا سازش کرے رسول اللہ دا قتل سازش کرے لیکن عین پا موقع جبریل راغ ہے او وہی راغ لا او رسول اللہ تا وچ دے زین پاسا اورتے اوے چ دا خودی استاد مرد دا سازش کرے ہو رسول اللہ زر پاس ندی سازش ناکام شو او دا گواہان و حاجت نو زکا چھو وہی راغ لے ہو جدید آکار کرے دا. نو دا وعدہ خلافی شوا او دے نمخ کیوں دیدے ری وعدہ خلافے کرے ہو حال دا دا چھ مدینہ منورہ کی چکم پڑھوں بنی اول سر کے میثاق ملی تیار شوے ہو نو اگر میثاق ملی کے دا معاہدہ کے دا لکلی ہو چھ یہودیان با مدینہ کی اسی کی منگ بے عباسو نا پا خپل مذہب بے عمل ام کئی منگ بے منکو نا خود زمونگ دا مسلمانان و خلاف لچا مدد بنے کئی اور دا مسلمانان و خلاف با سازش نہ کئی او دل تا خودی خولتا دا پیغمبر علیہ السلام دا قتل سازش ہوکو او دین مخیم وعدی ماتے کریوی او دا پاکی آخری زلو نو اللہ تعالی حکم را اولے گا چا اس دیتا مزید محلت مور کوا نو ربیع الاول سن چار ہجری سلورم کال دا ہجرت کی دا ربیع الاول پمیاش کے دا واقع شوے نو رسول اللہ دیتا التیمیتم ورک چه تاسو ده دی کلی نا اوزه او زان سرا چه سمرا سامان ارلش یوسه او دا کلی پریده او که پری نخودو نزبا حمله کوما بیا جنگ تا تیار شد نور تاسو مدینه کی منگ برداشت کولی نشو تاسو وعده خلافی اکرلا ایوزل اونکرلا بار بار اکرلا او دا لطولونا آخری زل ده عبد عبداللہ ابن ابی دی تا سوال جواب پیغام اولے گو عبداللہ بن ابی ابن سلول رئیس المنافقین وہ بنو خزرج نا عربو بنو خزرجو خود ڈلے دا کفارو سرو او کلمہ ہم ویلی با اموز کے بم شریک دو ددی بنو نبیر تا دا پیغام اولے گو چتاسو لے الٹی میتم ور کرے دے خطاسو دا جلاوطنی میں اختیار ہوئے اوزان تیار کے جنگ تھا قلاگانو کی دے منگ بستاسو مرگ کیا کو زمان ڈرا دا منگ بستا امداد در ندی خضر ور کرو او قلاگانو کی دیر سر دیر زیادے وصلے وے دا دمرا کمزوری خلق نو دا وصلے پلی حاصر او دا طاقت پلی حاصر کو اللہ چے سو کو مرعوبہ کینو بیا خو وصلے سے نشی کو رسول اللہ لار او محاصرہ اکرلا ابن عبید دی امداد لرانر ہے خود دی وقت کی خطرہ دی جنگ ہوا نپیوزے کی میدانو اگی کی قجوری ونی اولارے وی جدوی نو اغد رسول اللہ پر حکم بانی مجاہدین پرے کرلے ذکر پرے کرل چا ال تکی دا منڈو دا پارا دا اغزے ضروری ہو خو جن خو بیا پیخ نشو آئی ابن ابی عمران ردی آمادہ شو صلح تا نو قلاگان پرانیستے او اسلے وغرزولے او تسلیم شو او دا صلح خبری شروع شو صلح پدی اسوا کہ رسول اللہ ورطا اوئی چی پا یو اوخ باندی دری تنا یو اوخ دری تنو بئی پا یو اوخ چی سمرہ بار اڑلے شے دری تنو پسر بانی یو اوخ نو دا چی سم اڑلے شے تاستا اجازت او باقی کا مکانات پاتی شو کا باغونا پاتی شو نو باغونا خوزان سا نشے اڑلے آغاز زمگا دی چنانچہ دی جلا وطن شو او دا بنو نذیر زمکی مسلمانان پلاس کے راگ دی او کم مال چی بغیر دا جنگ نہ حاصل شی اغی تا مال فی وی نو اغبا مجاہدینو کی نہ تقسیم آئی اغبا ٹول سرکاری ملکیتی دا بیت المال ملکیت بی اٹول زمکی چنانچہ اغا مصارف اللہ اخودل او اغا مصارف کے بدلی بنو نذیر رزم کو آمدن خرچ کے دو دیتا مال فی وی ذکر چدا و صلح بنی حاضر شوی حاصل شوی پاتشو آغا مال منقولا یا غیر منقولا غیر منقولا دا آغا باغونا او زمکے او مکانات او منقولا ساروی شو سامان شو نغد پیسے شو دا آغا چپ جنگ کے حاصل شینو آغی تا غنیمت ہوئی اغا غنیمت کی چی منگ دا رسول اللہ سنت اکتل سنت رسول اکتل اسوہ رسول معلوم کرا نو خیبر چی فتح شوے ہو دری بنو نذیر نرس تو فتح شوے ہو خیبر چی کلا فتح شو نو دا حغیز مکی و باغونا ہم رسول اللہ تقسیم کرل پا مجاہدینوں کے اور پینزم آہ سائد بیت المال شوا مال خمس اغب رسول اللہ او دا اغب اقربا او خرچ کے دو باقی زمتی ہم تقسیم کریں او چا کم اموال منقولو چی اغا یوزین بلزیت سرے اڑے را اڑے شی نو آغیتا منقولو ای اچی یوزین بلزیت اڑے را اڑے نشی نو آغیتا غیر منقولو ای نو منقوله هم تقسیم کو غیر منقوله نه باغونه هم تقسیم کو. لیکن سوچ کوا لیکن په اتم کال د هجرت کې چکل مکه فتح شو او مکه هم صلحن فتح شوه نه ده عن وطن فتح شوه ده جنگ شوه و خو جنگ لږ شوه و ډیر نه شوه او دشمنانو وسلې وغورځولې خو نور په جنگ فتح شوه ده خو جنگ لږ شوه ده ډیر نه دی شوه خو فتح شوه په جنگ مکه عن وطن فتح شوه ده حضور نو د مکی چې کوم اموال غیر منقوله لکه زمکی نه نه ددا زمکی نه مکانات زمکی ځکه نه چې د حرم زمکی وقف دي هغه نه خرڅیږي او نه په غنیمت کې تقسیمیږي هغه ابراهیم علیه السلام د زمانې نه وقف دي زمکی خو د زمکو د پاسا چې څوک خالی زی کے ذال لا مکان جوڑ کی اگر مکان بدا گی اس دے امشی یا پکر آیا امور کولشی اگر کہ غور ادا دے چے دا حج پا موسم کے دے ددنا زیادی مکاناتی نو اگر یہ کلاو پری دی چے حاجیان پکی اسی گی سنگ چے حضرت عمر حکم کرے ہو لیکن آگا استحبابی حکم ہو استحبابی حکم وجوبی نو کرایہ آخری نو آغستے شو مکانات و مالکی دا مسئلہ ذہن کی کہنا ہے نا علب پا خبرہ پوئے گئے نو دا مکانات رسول اللہ مجاہدینو کی تقسیم نکرل او خمس پیزمہ حصہ تھی ہم جدا نکرل حال داد چدا ہم غنیمت ہو رزمکی دا نا تقسیمولو وجہ خدا واچ وقف دے خو مکانات خو وقف نو دا خود مالکانو ملکیتو او آغا پا زور فتح شو نو قیدی مطابق سنگا چی دا خیبر باغات تقسیم شوی ہو پا مجاہدینو کے نو دا مکی مکانات با ام تقسیم شوی ہو پا مجاہدینو کے لیکن چا انوطن فتح شوی